باب الشطر. يا سيدي ها عن نافع بن عمران باب الشطر باب الباكره من الشطر باب السطرة عن نافع عن ابن عمر ان نبي عليه السلام كان يارز راحلته نبي عليه السلام بٹھاتا تھا اپنی سواری کو عرض میں فیصلی علیہ یعنی یہ قبلہ ہے تو اونٹنی کو اس طرح نہیں بٹھاتے تھے اس طرح بٹھاتے تھے اور اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے تھے. وزاد البخاری قلت وفرائتا یہ بتاؤ اذا حبت جب دور چلے جاتے تھے الرکاب اونٹو چرنی کے لیے پھر کس کو سترہ بناتے تھے قال کان یاخذ الرحلہ نبی علیہ السلام کی جوا لیتے تھے فیعدلہ اس کو کڑا کرتے تھے فیصلی الی آخرتہ تو اس کی بلندی کی طرف نماز پڑھتے تھے سترہ بناتے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع احدکم جب رکھتا ہے ایک نمازی اپنے سامنے اتنی لکڑی جو بلندی ہے رحل کی فلیصلی وہ اس کی طرف نماز پڑھے ولا یبال اور پرواہ نہ کرے من اس شخص کا مرہ جو گزر گئے ورا ازالک اس سترہ کے بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار اگر پتہ چلے گزرنے والے کو مصلی کے سامنے ما اس عذاب کا جو اس پر ہے تو یہ بات کہ وہ کھڑا ہو جائے 40 سال تک وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ گزر جائے یعنی 40 سال تک کھڑا ہونا آسان ہے اور اس عذاب کا برداشت کرنا مشکل ہے جو نمازی کے سامنے ہوتا ہے. ابو نظر کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ 40 دن تک کھڑا ہوگا 40 ماہ تک یا 40 سال تک. حضور نے فرمایا اذا صلى احدكم جب نماز پڑھے ایک تمہارے شیخ کو یسترو ہو جو اس کو چھپائے لوگوں سے پس ارادہ کرے ایک آدمی ان یک تاس کے وہ گزر جائے بین یدے اس کے سامنے فل یفا ہو اس کو دفع کرے سے ہاتھ رکھے تو وہ نہ گزرے فان ابا اگر وہ انکار کرے کہ میں گزرتا ہوں فل یقاتل ہو اس کے ساتھ لڑے یہ تازیرم حکم فانما هو شیطان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الصلاۃ نماز توڑتی ہے عورت کا گزرنا گدے کا گزرنا کتے کا گزرنا ویقی ذالک اور بچاتا ہے نماز کو مثل مؤخرت رحل اتنی بلندی جتنی بلندی کی جاوی کی ہے. امام شفیع کے نزدیک عورت حمار اور کل سے نماز ٹوٹ جاتی ہے امام صاحب کے نزدیک نہیں ٹوٹتی. امام شفیع کی یہ دلیل ہے امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں تقطع خشوع الصلاۃ نماز میں خشوع ختم ہوتی ہے عورت گزرنے سے کوتے اور کتے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. آئندہ دلیل آ رہی ہے. انا عائشہ قال کان نبی علیہ السلام حضور رات کو نماز پڑھتے تھے وانا موترزتن اور میں لیٹی ہوئی تھی آپ کی اور آپ کی قبلہ میں کہتے راز جنازہ جیسے جنازہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عورت سامنے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اس لیے پہلے روایت میں ہم نے تعویل کی کہ نماز ٹوٹنے کا معنی یہ ہے کہ خشوع خضوع نہیں رہتا. عن ابن عباس قال اقبلت راکبا میں آیا سوار علی اسانین کوتی پر اور میں ان دنوں میں قد نہ ہست قریب تھا بلوغ کو اور نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہا تھا لوگوں کو مینا میں الی غیر جدار سامنے کوئی دیوار نہیں تھی فمررت تو میں گزر گیا بعض صف کے سامنے تو میں کوتی سے اترا اور میں نے چھوڑا الاسان کوتی کو سر تھا وہ چرتی تھی اور داخل ہوا صف میں فلم جن کرزال کالو یا احزن کسی نے مجھ پر انکار نہیں کیا. اب دیکھو کوتی سامنے گزر رہی ہے اور صحابہ کرام و حضور نماز پڑھتے ہیں معلوم ہو کوتے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. پہلی روایت میں ہم نیچ نہیں تعویل کی اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں خشوع نہیں رہتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم جب نماز پڑھے ایک تمہارا فلیجعل تلقاء وجی شیئا وہ اپنے سامنے سترہ رکھے اگر سترہ نہ ہو فلینصب عصا اپنی لاٹھی کڑا کر دے وان لم یکن مہ عصا فلیخطط خطا وہ ایسے محراب کی شکل میں خط کھینچے صرف اپنی توجہات کو محدود کرنے کے لیے ثم لا يزره پھر اس کو نقصان نہیں دے گا ما مر امامہ جو بھی گزر جائے اس کے سامنے حضور نے فرمایا جب نماز پڑھے ایک تمہارا سترہ کی طرف فلیدن منہ قریب کڑا ہو سترہ کو لا یقطع الشیطان علیہ صلاته تو شیطان نماز نہیں توڑ سکے گا مارا ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی میں نے نہیں دیکھا حضور کو نماز پڑھتی ہوئی الا عود لکڑ کو ولا عمود نہ ستون کو نہ درخت کو مگر اس عود عمود اور شجر کو علی حجب الایمن ناک سے یا دائیں طرف یا بائیں طرف رکھتے تھے ولا یسمد لہو سمدا اور بالکل قص نہیں کرتے تھے اس کو اس کی سیدھ میں رکھے تاکہ اس پر کوئی مسجود ہونے کا یقین نہ کرے بلکہ یا دائیں آنکھ کے قریب یا بائیں آنکھ کے سامنے اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے پاس آیا وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا اور ہم دیہات میں رہتے تھے اور حضور کے ساتھ عباس میرا باپ بھی تھا فصلی فی صحرا اس نے گھر سے باہر صحرا میں نماز پڑھی حضور کے سامنے سترہ نہیں تھا وَحِمَارَةٌ لَنَا ہماری کوتی وَكَلْبَةٌ اور ایک کوتی تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ وہ آپس میں کھیلتے تھے حضور کے سامنے وَمَا بَالَا بِذَلِكَ حضور پرواہ نہیں کی معلوم ہوا کوتا ہو یا کتا ہو ان کی گزرنے سے نماز نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقطع الصلاۃ شیء نماز باطل نہیں کرتی کسی چیز کا گزرنا واذا رأوا مستطعتم اچھا ودرؤوا مستطعتم اور گزرنے والے کو روکو جتنی تمہاری طاقت ہو کیونکہ گزرنے والا شیطان ہے عن عائشة قال كنت انام میں سوئی رہتی تھی حضور کے سامنے اور میری پاؤں فی قبلتی حضور کی سجدہ گاہ میں ہوتی تھی جب حضور سجدہ کرتے تھے غم زنی میری پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے فقبضت رجلی میں اپنی پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی وإذا قاموا جب حضور کھڑے ہوتے تھے بسطتهما میں اپنی پاؤں کو پھیلاتی تھی یہ ہاتھ لگانے کی کیوں نہ بتائی فرمائے گھروں میں ان دنوں میں مساوی روشنی کے انتظام نہیں تھا تو مجھے کیا پتا تھا کہ حضور سجدے میں آ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم احدکم اگر معلوم کرے ایک تمہارا فی اس بات میں کہ وہ گزر جائے مصلی کے سامنے نکان لا ان یقیم یہ بات کہ وہ کڑا ہو جائے 100 سال تک یہ کڑا ہونا بہتر ہے اس قدم سے خطا جو وہ اٹھاتا ہے عن کعب الاحبار قال لو یعلم المار اگر پتہ چلے اس آدمی کا جو گزرنے والا ہے بین ید المسلی ما وہ عذاب علیہ جو اس پر ہے نلکان ان یخصف بھی یہ بات کہ وہ زمین میں دھنس جائے وہ بہتر ہے کہ وہ گزر جائے بین ید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم جب نماز پڑھے ایک تمہارا علی وسطرہ کی طرف تو قطع کرتا ہے اس کی نماز کو حمار خنزیر یہودی مجوسی او عورت او کافی ہے اس سے جب یہ گزر جائے اس کے سامنے علی قصفت بحجر کہ وہ ایک ٹکڑا پتھر کا سامنے سترہ بنائے یقطع کا معنی یقطع خشوع باب صفت الصلاۃ اس میں نماز کی صفات آئے کہ نماز میں تعدیل ارکان ضروری ہے یا نہیں نماز میں رفع یدین ہے یا نہیں نماز میں قرات خلف الامام ہے یا نہیں نماز میں امین بالجہر ہے یا نہیں چونکہ صاحب مشکات شفیع مذہب ہے اس لیے تمام روایات امین بالجہر کی نقل کرے گا خیرات خلف الامام کی نقل کرے گا رفع یدین کا نقل کرے گا ٹھیک ہے اور تعدیل ارکان کی نقل کرے گا یعنی نبی حریرہ تھا ان رجل نے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نبی علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی مسجد کے کونے میں, اس آدمی نے نماز پڑھی, پھر حضور کے پاس آیا, حضور کو سلام کیا, حضور نے اس آدمی کو کہا وعلیکم السلام لیکن واپس ہو جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, وہ لوٹا اس نے نماز پڑھی, پھر آیا اس نے سلام کیا, حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ارجع واپس ہو جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی, تو تیسری بار یا چوتھی بار جو اس کے بعد ہے کہا علی ابن رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیں کس طرح پڑھو, فرمایا جب آپ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے تو کامل وضو کرو, پھر قبلہ کی طرح منہ کرو, پھر اللہ اکبر پڑھو, پھر پڑھو جو تمہیں آسان ہو قرآن سے, پھر رکوع کرو ہاتھ اطمینان تعدیل کے ساتھ کے سکون و وقار کے ساتھ, پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ آپ برابر ہو جائے کڑے ہو کر سکون کے ساتھ, پھر سجدہ کرو حتیٰ تطمئن ساجدہ, ثم ارفع حتیٰ تطمئن جالسہ, پھر سجدہ کرو حتیٰ تطمئن ساجدہ, ثم ارفع پھر اٹھو حتیٰ تطمئن جالسہ, وفی روایت ثم ارفع حتیٰ تستوی قائما, پھر یہ پوری نماز میں پڑھو, تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے. عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا نماز کا کرتے تھے اللہ اکبر کے ساتھ اور قرات کی ابتدا کرتے تھے الحمدللہ کے ساتھ. امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ جزء الحمد سے, تو اگر الحمد میں جزء جا رہے تو بسم اللہ میں بھی, ہمارے نزدیک بسم اللہ جزء حمد سے نہیں ہے, وہ ہر حال میں سرن پڑی جائے گی. اچھا یہ ہماری دلیل. وکان اظہار کا, اور نبی علیہ السلام جب رکوع فرماتے تھے نو لم یو شخ راس ہو, نہ سر کمر سے اونچا رکھتے تھے, ولم یو سویب ہو, نہ سر کمر سے نیچے رکھتے تھے, ولیکن بے نظالے کا پوش کے ہموار رکھتے تھے, اور جب سر اٹھاتے تھے رکوع کو تو فوراً سیدھے میں نہیں جاتے تھے حتیٰ کہ قائم رہتے تھے, پھر جب سر اٹھاتی تھی سیدھا سے تو فوراً دوسرا سیدھا نہیں کرتے تھے جب تک برابر نہیں ہوتے تھے بیٹھ کر. وکان یقول فی رکعتین التحیہ, وکان یفرش رجلہ الیسرا, اور نبی علیہ السلام قیدی میں بایاں پاؤں بچھاتے تھے, وینصب رجلہ الیمنا, اور دایاں پاؤں کڑا کرتے تھے. امام شافعی کہتے ہیں پہلے قیدی میں تو یہ افتراش ہے کہ بائیں پاؤں ایسا کرو اور دائیں کڑا کرو, اور اخیر قاعدے میں سوار روکے دونوں پاؤں باہر نکالو اور سرین زمین پر رکھو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ ثانی ہو توارک نہیں ہے بلکہ افتراش ہے, اس کو توڑ دو, اس کے اوپر بیٹھو, اس کو کڑا کر دو. ٹھیک ہے, یہ روایت ہماری دلیل. وکان ینہا, اور حضور منع فرماتے تھے عن عقبت شیطان, شیطان کے بیٹھنے سے. شیطان کا بیٹھنا یہ کہ انسان دوسری جگہوں میں سورین زمین پر لگائے اور اس طرح بیٹھے جیسے کتا بیٹھتا ہے, اس بیٹھنے سے منع. وینہا, منع فرمایا کہ پھیلائے آدمی اپنے ہاتھوں کو سجدہ میں افتراش سبو جیسے کتا پھیلاتے ہیں, یعنی سجدے میں زمین ہاتھ پر اس طرح نہ رکھو بلکہ ایسی اونچا رکھو. وکان یختم الصلاۃ, اور نماز کے آخر میں السلام علیکم پڑھتے تھے. عن ابی حمید الساعدی قال فی نفر, ابو حمید نے ایک جماعت میں صحابہ سے کہا میں تم سے زیادہ حافظ ہوں نبی علیہ السلام کی نماز کا, میں نے حضور کو دیکھا جب اللہ اکبر پڑھتے تھے تو ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے تھے, یہ تکبیر الاولی میں, اور جب رکوع کرتے تھے نو امکن یدیہ من رکبتیہ, گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑتے تھے, ثم حسر ظہرہ, پھر بچھاتے تھے اپنے پوش کو, فیضا رفع راسہ, استوا, آرام سے کھڑے ہوتے تھے, حتیٰ کہ لوٹتا تھا ہر فقار محتاج جگہ و کپڑا اپنے اپنے ٹھکانے پر, جب سیدھا کرتے تھے تو ہاتھوں کو رکھتے تھے غیر مفترشین, نہ ہاتھوں کو زمین پر پھیلاتے تھے, ولا قابضہما, اور نہ بازو کو کروٹ کے ساتھ چسپان کرتے تھے, واستقبل باطراف اصابع رجلیہ, اور پاؤں کی انگلیوں کو متوجہ کرتے تھے قبلہ کی طرف. جب بیٹھتے تھے قید اولا میں تو رجل یسرا پر بیٹھتے تھے اور دائیں کو کھڑا کرتے تھے, اور جب بیٹھتے تھے رکعت قید اخیر میں نو قدم نکالتے تھے رجلہ الیسرا و نصب الاخرى, ایسا وقعد على مقعدته، اور سرین کے بل بیٹھتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ تہجد میں تھا جو حضور طویل قیام کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتے تھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدہ، نبی علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ہضم منقبے کندھوں تک ابتدا میں، اور جب تکبیر رکوع کا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. وقال سمع اللہ لمن حمد ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. ہم اس کو منسوخ کہلاتے ہیں، اور ناسخ اس کے لیے آپ کو مسلم میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے آنے والے صحابہ کو دیکھا کہ حسب سابق و رفع یدین کرتے ہیں، حضور نے فرمایا تم نے ہاتھ سے گھوڑوں کے دم بنائے ہیں، گھوڑا ہر منٹ بعد دم کو ہلاتا ہے تاکہ مکھی اڑائے، فرمایا اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں کے دم نہ بناؤ. وہ روایت اس کے لیے ناسخ ہے، آئندہ روایت کے لیے بھی ناسخ ہے. عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه، جب نماز میں داخل ہوتی تھی کبر و رفع یدے، و اذا رکع رکوع کرتی تھی رفع یدے، و اذا قال سمع الله لمن حمده رفع یدے، و اذا قام من الركعتين تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوتی تھی رفع یدے. و رفع ذلك ابن عمر، اور پہنچایا ہے اس سند کو ابن عمر نے نبی علیہ السلام تک. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدے حتی یحاذی بهما اذنے، واذا رفع راسه من الركوع تو ہاتھ اٹھاتی تھی، وقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك ہاتھ اٹھاتی تھی، وفی روایت حتی یحاذی پہنچاتی تھی ہاتھوں کو فروع اذنے کان کی نرمیوں تک. رأى النبي عليه السلام يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، جب نبی علیہ السلام وتر رکعت میں ہوتے تھے، یعنی پہلی رکعت تیسری رکعت، لم ينحز کھڑی نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ بیٹھتے تھے، یہ قید استراحت ہے. ہم اس کو تہجد پر حمل کرتے ہیں، پہلی رکعت کی سجدے کے بعد سجدہ نہیں ہے، نہ تیسری رکعت کی سجدے کے بعد سجدہ ہے، اور حضور جو بیٹھے تھے یہ قید استراحت صرف تہجد میں آپ کرتے. عن وائل ابن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاه كبر ثم التحف، پھر اپنے آپ کو لپیٹا چادر میں، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع نکال اپنے ہاتھ کو صوبہ سے اور اٹھا لیے کان تک، وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده، پھر ہاتھ اٹھائے، فلما سجد سجدتين، فلما سجدہ جب آپ نے سجدہ کیا، نو سجدہ بین کفیہ دو ہتھیلیوں کے درمیان سر رکھا. عن سہل ابن سعد قال کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ تم آدمی رکھے دائیں ہاتھ علی ذراعیہ الیسرى اس طرح، پھر صلاۃ نماز میں. امام مالک ہاتھ چھوڑنے کا قائل ہے، ائمہ ثلاث ہاتھ باندھنے کا ہے، یہ ائمہ ثلاث کی دلیل. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاه، حضور جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر پڑھتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب رکوع کرتے تھے، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، جب پشت اٹھاتے تھے رکوع سے پھر فرماتے تھے کھڑے ہو کر ربنا لك الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے تھے حين يهوي، جب جھکتے تھے سجدہ کے لیے، پھر تکبیر پڑھتی تھی جب سر اٹھاتی تھی سجدہ سے، پھر تکبیر پڑھتی تھی جب سجدہ کرتے تھے، پھر تکبیر پڑھتی تھی جب سجدہ سے سر اٹھاتے تھے، پھر یہ ساری نماز میں کرتے تھے حتی نماز پورا کرتے تھے، اور تکبیر پڑھتے تھے ہی نے یقوم من السنتین بعد الجلوس، قید اولا کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر پڑھتے تھے. عن ابی حمید السائری قال فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، صحابہ نے کہا فعارض پیش کرو، فرمائے نبی علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے کاندھوں تک، پھر اللہ اکبر پڑھتے تھے، پھر قرات کرتے تھے، پھر اللہ اکبر رکوع کے لیے کرتے تھے لیکن ہاتھ اٹھاتے تھے، حتی یحاذی بهما منقبہ ثم یرکع ویضع راحتیہ علی راکبہ ثم یعتدل ولا یسبی راسہ، نہ اپنے سر کو اوپر رکھتے تھے پشتے، ولا یقنے نہ نیچے رکھتے تھے، پھر سر اٹھاتی تھی رکوع سے اور پڑھتی تھی سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اٹھاتی تھی ہاتھوں کو حتیٰ کہ کاندھوں تک لے جاتی تھی معتدلا آرام کے ساتھ، پھر پڑھتی تھی اللہ اکبر، پھر مائل ہوتی تھی زمین کی طرف سیدھا کرنے کے لیے، بس دور رکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو اپنی کروٹوں سے اور کھلے رکھتے تھے اصحاب رجلین کے، ثم یرفع راسہ ویثنی، توڑتے تھے رجلہ الیسرا، اس پر بیٹھتے تھے، پھر تاجیل کے ساتھ جلوس کرتا تھا، حتیٰ کہ لوٹتا تھا ہر عضوہ اپنی ٹھکانے پر، پھر سیدھا کرتے تھے، ثم یقول اللہ اکبر ویرفع ویثنی، اور بچھاتے تھے اپنا رجل یسرا کو، اس کے اوپر بیٹھتے تھے، ثم یعتدل حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، پھر کڑے ہوتے تھے، پھر یثنا فی الرکعت الثانیہ مثل ذلک، پھر جب کڑے ہوتے تھے رکعتین سے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے تھے رکعت ثالث کے اول میں، حتی یحاذی بہما من کبہ کما کبر عند افتتاح الصلاۃ، پھر یہ کرتی تھی باقی نماز میں، حتیٰ کہ رکعت اخیر جس قید اخیر آتا تھا جس میں سلام ہے، نو اخر رجلہ الیسرا، اپنی پاؤں کو نکالتی تھی بایاں، متورک وقعد متورکن، اور بیٹھتی تھی علی شقہ الایسر بائیں سرین پر، ثم سلم قالوا صدقت ہکذا کان یصلی، وہ نسخے کا جواب دے دو وہی روایت، عن وائل ابن حجر انہو ابصر النبی علیہ السلام، اس نے حضور کو دیکھا، ہی نہ قام الی الصلاۃ رفع یدہ حتی کانا تھا کہ دونوں پہنچے بہیال برابر منقبے کے، وہذا ابہام میں، اور اپنی موٹی انگلیوں کو پہنچایا اذنین تک، ثم کبر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امنا فیاخذ شمالہ، بائیں ہاتھ پکڑتی تھی دائیں سے قیام میں، ایک آیا نماز پڑھی مسجد میں، حضور کے پاس آیا سلام کیا، اب یہ روایت گزر گئی، الفصل الثالث، عن سعید ابن حارث ابن معلا قال صلى لنا ابو سعید الخدری فجهر بالتکبیر حين رفع راسه من السجود وحين سجد، اور جهر بالتکبیر کی سیدھا جاتے وقت، اور جهر بالتکبیر کی حين رفع من الرکعتین، وقال هكذا رأيت النبي عليه السلام صليت خلف شيخ، میں نے ابو ہریرہ کی پیچھے نماز پڑھی مکے میں، فکبر سنتین و عشرین، اس نے 22 اللہ اکبر کہا، میں نے ابن عباس کو کہا انہ احمق، یہ ابو ہریرہ تو بھی وقوف ہے، اس نے 22 تکبیرات پڑھی، تو ابن عباس نے فرمایا سکیلت کا امک، گم کر دے تجھے تیری ماں، سنت و ابو القاسم، ہر رفع اور خفض میں اللہ اکبر حضور کی سنت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الصلاۃ، حضور اللہ اکبر پڑھتے تھے، کلما خفضا جب نیچے جاتے تھے، اور کلما رفعا جب اوپر جاتے تھے، ہمیشہ یہ آپ کی نماز تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ خدا سے جا ملے، عن علقمہ قال لنا ابن مسعود، ابن مسعود نے ہمیں کہا میں تمہیں نہ پڑھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، فصلی، اس نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدہ، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر ایک ہی بار تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہ وہ ناسخ روایت ہے کہ رکوع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ منسوخ ہے اس روایت، عن ابی ہریرہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے نماز پڑھائی ظہر کی، اور وفی مؤخری صفوف رجل، آخر صفوں میں ایک آدمی تھا، فاسا الصلاۃ، وہ توجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا، جب حضور نے سلام پھیری اس کو آواز دی حضور نے، اے فلان تم خدا سے نہیں ڈرتے، الا یرا، تم نہیں دیکھتے، کیف تصلی، تم کیسے نماز پڑھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ خفی ہے مجھ پر شیئن، ایک عمل وہ جو تم کرتے ہو، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں پیچھے جس طرح میں دیکھتا ہوں آگے، یہ آپ کا معجزہ تھا، باب ما یقرأ باب، نکل گیا تو کرتا ہوں، دین بن گیا